في زمان بس 20 مليون خطأ لازم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslümin, geçen hafta şu ayette kalmıştık. Yalnız ayeti açıklamıştık. Ayeti bir daha mana verelim ki bunu devamına gidelim. لَقَدِ بْتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ. Bundan önce diyor Allah-u Teala, onlar fitne çıkarmak istediler, bozgunculuk yapmak istediler. Ve gallebu lekel umura, sana karşı da bir takım düzenler planladılar, düzenler yaptılar. Gallebe kalp buradan gelir, çalkalanmak manasına gelir. Kalp alıp veriyor ya kanı, hareket halinde devamlı. Onlar sana karşı bir iş çevirdiler. Hatta ca'el hakku, hak ortaya çıkıncaya kadar. Ve zahara emrullahi, Allah'ın emri galip gelinceye kadar. Ve hum kârihûn, istemedikleri halde, mekruh gördükleri halde Allah'ın emri galip gelinceye kadar. Onlar senin hakkında ya Muhammed bir takım düzenler kurmaya çalıştılar ve bir takım problemler, fitne çıkarmaya, bozgunculuk yapmaya çalıştılar. Bunu geçen hafta anlatmıştık. Tekrar bir daha bu ayete açıklamamıza lüzum yok. Şimdi bu insanları, yani peygamberimize bir takım düzen, entrikalar kurmaya çalışan, ki kurdular, işte hicret ettirdiler onu, yani Mekke'den çıkarttılar onu, biliyorsunuz. Bir takım düzenler kurdular yani. Şimdi bu insanların tanımını yapıyor. Bu insanların psikolojik analizini yapıyor. Onların gönlünde geçenleri ve yaptıklarını, konuştuklarını, niyetlerini Allah-u Teala detaylı bir şekilde dökecek şimdi. Bu insanların nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir manevi, içsel yapıya sahip olduğunu anlatacak. Ve minhum, onlardan bir kısmı men yakulu zelli, peygambere diyor ki bana izin ver, savaşa çıkmayacağım, bana izin ver diyor bir kısmı. Ve la teftinni, aynı adamlar diyorlar ki bizi imtihan etme. Peygamberimize diyorlar ki biz izin istiyoruz senden, savaşa gelmeyeceğiz. Bizim çocuklarımız var, bunları açıklıyor şeyde, Fetih suresinin ikinci sayfasında. Yani bizim ailelerimiz perişan, açık kaldı, kimse yok, bakan yok, eden yok, bize izin ver deyip ama velâ teftinni, bizi denemeye kalkma. Yani bunlar doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor, deneme. Deneme yok. Peygamberimize diyorlar bunu. Elâ fil fitneti sakat. Bunlar kesinlikle diyor Allah'a, dikkat edin, bunlar imtihan içindir. Deselerdi, demeselerdi. Zaten bu adamları ben imtihan ediyorum. Hem içten hem dıştan. Hem konuştuklarıyla hem gönüllerinde sakladıklarıyla, sinelerindekiyle. Zaten onlar imtihandadırlar. Ve inne cehenneme, elbette ki cehennem, lemuhibatun bil kafirin, kafirleri ihata eder. Elbette ki cehennem. Şimdi burada anlattıkları, peygamberimize gelip de bana izin ver, ben gelemeyeceğim min anlamı, savaşa katılmayacağım. Aslında Müslümanların içerisinde oturuyorlar. Müslümanlarla beraber oluyorlar ama münafıkça oluyorlar. Fakat savaşa gitmek istemiyor. Hani günümüzde var ya, savaşa gitmek istemeyenler, hatta askerlikten kaçmak isteyenler var ya, ha bunlar münafıktır diyorlar. O günü anlatmıyor. Bugüne hitap ediyor. Yani bu ayeti bugüne hitap ediyor. Yani vatanını, milletini, bayrağını, namusunu savunmak istemeyen, başkası benim namusumu savunsun, o sınır boylarında şehit olsun ama ben gitmeyeyim askere diyen zihniyet münafık zihniyettir. Alavere dalavere yapıp hasta raporu alan, hukuku yanıltan bu adamlar o zaman da varmış. Bu zaman da var. Gerekecek zamanda da olacaktır. Şüphesiz. Bunu anlatıyor. Ve bunlar o kadar yüzsüz ki peygamberin huzuruna çıkıp bize izin ver, bizi imtihan et, bizi denemeye kalk. Böyle de söylüyor. Bu kadar yüzsüz adamlar bunlar. Bu psikolojideki insanları anlatıyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala diyor ki ben onları zaten imtihan ediyorum. Yani bu ister istemez onlar deseler ne olur, demeseler ne olur. Bizi denemeye kalkma. Peygamber denemese bile ben deniyorum. Her an imtihan içerisindesiniz siz. Biz de herkes. Fakat çok ilginçtir diyor Allah-u Teala. Onların bu yaptığı münafıklık, bu davranış biçimi cehennem diyor. Bu davranış biçimi cehennemi getiriyor. Onun için ayetin sonunda elbette ki cehennem kafirleri ihata eder diyor. İnkar psikolojisine sahip olanları cehennem ihata eder. Bu cehennem iki türlüdür. Bir bu dünyadaki cehennem, bir ahiretteki cehennem. Yani dünyevi azap verecek onlara diyor Allah-u Teala. Dünyevi azap. Dünyada zaten bu adamları yakıyorlar cehennemin ateşini. Bu dünyadaki yaptıkları amellerle cehennemin duvarlarını örüyorlar. Diyor Allah-u Teala. İn tusibike. Şimdi başka bir boyutlarını ele alıyor. Münafıkların. İn tusibike. Sana isabet ederse ya Muhammed. Hasenetun. Bir iyilik, bir güzellik. Senin başına bir güzellik, bir iyilik gelirse tesuhu onları üzer diyor. Baba münafık, münafığı anlatıyor, psikolojisini anlatıyor, davranış biçimini, duygu boyutunu anlatıyor. Gönlünden konuşuyor Allah-u Teala. Onların gönlünü biliyor. Biz bilmeyiz ki. Biz bilemeyiz. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ya Muhammed sana bir iyilik dokunursa onları üzer. Onlar üzülür. Ve en tusibke musibetin. Sana bir musibet dokunursa, bir bela dokunursa, bir kötülük dokunursa yekulu derler münafıklar. Gad ahadna emrana. Biz işimizi bildik. Biz işimizi, tedbirimizi aldık biz. Biz önceden işimizi planladık, projelendirdik. Min kabli bundan evvel. Ve yetevellev dönerler ve hum ferihun sevinerek dönüp giderler. Gördün mü Muhammed'in başına neler geldi? Bak yenildi, görüyor musun? Şimdi tabii bunu çok özele indirirsek, bu ayeti çok özele indirirsek, peygambere bir güzellik dokunduğu zaman da üzülmeleri Bedir Savaşı'nda olmuştur. Müslümanlar zafere ulaşınca üzüldüler bunlar. Ama Uhud Savaşı'nda yenilir olunca Müslüman ordusu sevindiler. Bunu çok özele indirgediğimiz zaman bunu söylüyoruz. Ama tabii bu ayet sadece Bedir Savaşı'nda ve Uhud Savaşı'nda olan bir olay değil. Bu bütün insanlığı, şöyle söyleyelim şimdi size, Başka bir ayete gideceğim. Eğer bir insan komşusunun başına bir iyilik geldiği zaman da istemiyorsa, iyi dinleyin beni, bu kardeşin de olur, bu komşun da olur, bu akraban da olur, bu uzak komşun da olur, o komşunun, kardeşinin, neyse akrabanın başına bir iyilik gelir. Bir şey olur. Bir oğlu kendisi başarılı olur. Senin için burkuluyorsa bil ki sen münafıksın. İyi dinleyin beni. Bu ayetler budur. Ben gideceğiz bir ayetler ait. Ama komşunun başına, kardeşinin veya akrabanın başına bir bela geldi. Olur ya, bela geldi. Değil ya, bir şey olur. Olur. Oh oldu ona. Diyorsan ve sen seviniyorsan sen münafıksın. Gayet basit. Kur'an-ı Kerim Üniversitesi bunu anlatıyor, sen kendini gözlem yap diyor. İç gözlem yap diyor. Neredesin diyor sen şimdi. Bak. Allah'tan anlatıyor. Birinin başına iyilik geldiğinde sen üzülüyorsan, kötülük gelince seviniyorsan işte münafıksın. Hiç sorma lüzum yok ben neredeyim? Neyim? Müslüman mıyım? Münafık mıyım? Kafir miyim? Sormana lüzum yok diyor Allah-u Teala. Aha ölçüyü verdim sana diyor. Aha ölçüyü verdim. Bakın gidelim şimdi şöyle Âl-i İmran suresine. Orada aynısını söyleyecek şimdi bak. Bak. İn temseskum hasenet. Münafıkları anlatıyor gene. Diyor ki Müslümanlara, eğer size bir güzellik, iyilik dokunursa tesukhum, onları üzer. Sana dokunan güzellik, iyilikler, senin başına gelen o nimet neyse, her çeşit olabilir ya. Para kazanabilirsin, çocuğun iyi olur, gelinin iyi olur, şunu olur, bunun olur filan. Sende bir mutluluk vardır, senin ailende bir mutluluk olur filan. Ha. Onu üzer. Ve in tusibkum seyyiatun yafrahu biha. Eğer size bir kötülük dokunursa onlar sevinirler. Kötülüğe seviniyor, iyiliğe üzülüyor. Şu hale bak şimdi. Şu hale bak sen şimdi. Ve in tasbiru, sabrederseniz ve tettekû, saygı duyarsanız la yalurrukum keydühüm şeye. Onların entrikaları size asla zarar vermez. Bir de döner o münafık Müslümanlara entrika yapmaya kalkar. Düzen kurmaya kalkar. Şimdi bu iki ayeti anlattık ya. Daha bunlarla ilgili ayetler var. Şimdi bu iki ayet bizi nasıl terbiye ediyor, nasıl eğitiyor? Bir İslam ahlakı, psikolojiden kaynaklanan, insanın içinden, gönlünden gelen ve davranışlarına, tavırlarına, tepkilerine yansıyan bir İslam ahlakı bölümü anlatmış oluyor. İslam ahlakında münafıklık olmaz. Çifte standart olmaz. Ne çifte standartı? Komşunun iyiliğine üzülüyorsan, kötülüğüne seviniyorsan, işte sen münafıksın. Sen İslam ahlakının dışındasın. De! Ya şimdi kardeş kardeşi istemiyor. Bırak komşu işini hocam ya, bırak onu şimdi. Bırak bu siyasi rakipleri birbirlerine böyle efendim başına bir bela geldiği zaman zil çalıp oynayacak adam ya. Bu yok, böyle böyle İslam ahlakı yok. Böyle bir siyasi ahlak yok. Böyle bir ekonomik ahlak yok. Böyle bir sosyal ahlak yok. Yok. Bunun terbiyesi veriliyor burada. Dehşet bir ders veriyor bize Allah-u Teala. Birinin başına iyilik geldiği zaman seviniyorsan, kötülük geldiği zaman üzülüyorsan, sen bil ki Müslümansın. Sen İslam ahlakının içindesin. Anladın mı? Bunun eğitimi yapılıyor burada. Bu ayetleri niye buraya koymuş Allah? Bu ayetler Hazreti Peygamber'in dönemiyle alakalı ise zaten onlar vefat ettiler. Bu ayeti kerimenin burada olmasının bir anlamı yok o zaman. Bunlar bize ders veriyor. Onları örnek kullanıyor, model kullanıyor. O modelle bize ders veriyor Yüce Allah. Yani diyor ki, o münafıklar ya Muhammed sana karşı böyle tavır takınırlar. Dolayısıyla bugün de insanlar Müslümanlara karşı tavır takınıyorlar. Efendim. Şimdi Allah-u Teala Peygamberimize bir şey öğretiyor şimdi. Muhteşem bir kader konusu ele alıyor. Hazreti Peygamber'e ders verirken bize ders veriyor. İşte biz de şimdi bunu okuyoruz. Peygamberimiz vefat ettiğine göre bu ayet bizimle alakalı. Şimdi muhteşem bir kader konusu. Zor bir konu. Zor bir konu. Ya giriyor bu ayet. Kul de ya Muhammed. Böyle yapanlara desen. De. Senin başına bir bela gelip de sevinen, iyilik gelen, dinde üzülen insanlara şöyle de. İşte sana bir ders. Len yusibene. Bize isabet etmez. Sizin yaptığınız entrikalar bize isabet etmez. Veya bir bela, bir problem bize isabet etmez. İlla ma keteballahu lena. Ancak Allah'ın bize yazdığı, takdir ettiği o musibet bize isabet eder. De. O. Dehşet. Bu keteballahu lena var ya. Mezhepler buralarda duman atıyorlar. Bunu anlayamadılar. Dünya koptu efendim. İslam tarihinde, tefsirde, kelamda, mezhepler tarihinde. Aman Allah'ım. Düştüler yollara. Ama şu kolay ya. Gayet basit. Ya. Neyse. Açıklayacağız. Hume vemlâne. O bizim dostumuzdur. Allah bizim dostumuzdur. Devam. Ben inananların, Müslümanların dostu. Dostluğunu ilan ediyor Allah. Ve alallahi ve Allah'a fel yetevekkelil mu'minun. İnananlar Allah'a güvensinler diye bize yazdı. Bize böyle bir emir verdi Allah. Şimdi üç tane konu var burada. Üç tane konu. Birisi ancak Allah'ın bize yazdığı musibet isabet eder. Veya isabet eder. O bizim ikincisi dostumuzdur. Üçüncüsü tevekkül. Müminler Allah'a dayanır. Allah'a tevekkül eder, ona dayanır demektir. Güvenip dayanır anlamına gelir. Üç tane konuyu aldı. Fakat burada bir tane kelime var. Bir kelime var ki aman ya Rabbi. Keteballahu lena. Allah'ın bize yazdığı bize isabet eder. İşte bu. İşte bu dehşet. Bu ketebe kelimesi. Bunu anlayamazsan perişan olup gidersin. Eğer Allah-u Teala kuluna musibeti yazıyorsa Allah zalimdir. Bana musibeti yazıyor, sana iyiliği yazıyor. Allah zalimdir. Manası çıkar burada. O değil. O şu. Şöyle anlatayım size. Allah-u Teala iki türlü yazı yazar. İki türlü takdir yazar. İki türlü takdir eder. Birisi takdiri hiç sormaz. O sormadan takdir eder. Sormadan projelendirir. Sormadan yazar. Kim sorur? Kime sorur? Yani ben hangi anneden babadan doğacağımı ne anneme babama sordu ne bana sordu. O öyle yazdı, öyle doğdu. Kainatı nasıl yaratacağını kimseye sormadı. Öyle yazdı, öyle takdir etti, öyle kaza etti. Yani kaza etti demek namazı kaza etti değil ha. Yani öyle projelendirmeyi hayata geçirdi demektir. Kaza hayata geçirmek demektir. Ama bir ketebesi var onun. Bir ketebesi, bir yazması, bir takdiri var. O da kulun isteğinden sonra yapar onu. Kula layık olanı yazar. Kula layık olanı yazar. İyi dinleyin beni. Bu çok önemli bir noktadır. Kulun yaptığı ameller, kulun düşüncesi, kulun niyeti, kulun duası Allah'a der ki bana şöyle yaz ya Rabbi. O da yazar. İki türlü bak. Ramazan anlıyor musun? Hani Ramazan? Anlıyor musun değil mi? Şimdi bir örnek vereyim size bunu anlayın. İyi anlayın. İyi değil. Bu çok zor bir konu. Böyle bildiğin gibi değil mi? Onu kolaylaştırıyorum onu size. Şimdi Bedir Savaşı'nda müminler sabır gösterdi, sakındı ve zafere ulaştılar. Allah melek gönderdi onlara. Bedir Savaşı'nı kazandırdı. Ama Uhud Savaşı'nı kaybedeceklerini Allah daha önceden yazmış mıydı? Hayır. Müslümanlar Uhud Savaşı'nda gösterdikleri gevşeklik, emri dinlememe, peygamberi dinlememeden dolayı Allah-u Teala onlara mağlubiyeti yazdı. Anında yazıyor, anında. Anladın mı bunu bilmiyorum. Uhud Savaşı ile Bedir Savaşı'nı mukayese ederseniz bunu çok rahat anlarsınız. Veya bir misal vereyim size. Başka bir misal. Bir adam çekiyor tabancayı, adamı vuruyor. Allah-u Teala önceden Ahmet Mehmet'i falan yerde vuracak diye bir yazgı yazmadı. O Ahmet Mehmet'i vururken o yazgıyı yazdı. Vurduğu anda yazdı. Anladı. Onun için o katildir. Önceden yazsaydın o katil olmaz. Çünkü Allah-u Teala zaten yazmış onu. Bu iş olacak zaten. Allah'ın yazgısı olacak zaten. Buna çıkış var mı? Ya Rabbi mahşede demez mi ki? Ya Rabbi bana niye katil muamelesi yapıyorsun? Sen yazdın, ben yaptım. Anlıyor musunuz? Hayır. Oradan vurmayı istedi. O çekti tabancayı, Allah da ölümünü takdir etti. Buna eceli kaza diyoruz. Oynak ecel. Eceli kaza. Bunu iyi anlamanız lazım çünkü çok hassas bir noktada bu. Çok soru geliyor bana bu konuda. Vatandaş anlayamıyor. Doğru, haklı yani. Ben bir şey demiyorum vatandaşa. Değil mi? Bunu yüzle konuşuyorum sizden, bakın. Ama adam ben nereden telefon ediyor? Almanya'dan telefon ediyor, bu soruyu soruyor. Ama onlara telefonla konuşuyorum. Size yüz yüze konuşuyorum. Bakın. Demek ki bir yazgı vardır. Önceden Allah yazar, kimse ona müdahale edemez. Bir yazgı vardır, kulun yaptığından sonra yazılır. Kula layık olanı yazar Allah. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar mağlup olmaya layık oldukları için öyle yazar Allah. Anladınız mı şimdi? Olay bu. Şimdi burada da Peygamberimiz de diyor ki Allah-u Teala, söyle onlara, ancak Allah'ın yazdığı bize isabet eder. Yani biz gevşeklik gösterirsek, biz problem yaratırsak, bizim niyetimiz kötü olursa Allah da bize kötülüğüne isabet eder. Verir. Ama biz iyilik yaparsak iyiliğimize yazar. yazmanın illa da kötü olacağı diye bir olay yok. İyi ya da yazar. Dolayısıyla şimdi şöyle bir misal daha vereyim. Onu anlayın. Eğer bir kul günah işlediyse, o kendisi tevbe etmezse, istiğfar etmezse Allah onu affetmez. Onu affedeceğini yazmaz. Sen istiğfar edersen, tevbe edersen yazar. Senin duan olmazsa Allah yazmaz. Anladınız mı bunu şimdi? Eğer anlamadıysan gidin Boğaz Köprüsü atlayın. Yani bunu bu kadar anlattıktan sonra anlamadıysanız gidin Boğaz Köprüsü atlayın. Yani sen tevbe edeceksin ki, af dileyeceksin ki Allah seni affetsin. Demek ki kulunun affından sonra Allah'ın gafur sıfatı harekete geçiyor. Gafur sıfatını biz harekete geçiriyoruz. Allah durup dururken bizi affetmez. Kul harekete geçmeden Allah yazmaz. Sen amelini yapmazsan, namazını kılmazsan kiraben katibi ne yazacak? Ne yazacak? Sen yapacaksın da yazacak da. Olay yok. İşte bu iki türlü yazma şeklini anlayamadıkları için çok büyük problemler çıkmış İslam tarihinde bu. Bu ve bunun benzeri ayetler var. Efendim, mesela şeyde Yüce Allah Nisa suresinde olması lazım. Oraya bir gidelim isterseniz. Bak şimdi burada ne diyecek? Ma asabeke min hasenet. Bak, peygambere diyor ama, Hazreti Peygamber'e diyor ama bize temsil ediyor. Sana iyilikten ne isabet ederse femin Allah, o bendendir. O bendendir, öyle bileceksin. Bak, imanını düzenle. Para kazandın efendim, efendim şunu yaptın, evlatların var güzel efendim, mutlu bir ailen var, bu senin eserin değildir ha diyor Allah'ta. Bendendir ha. Benden bileceksin. Ve ma asabeke min seyyiyetin femin nefsik. Sana kötülükte ne isabet ederse senin kendindendir. Ben kuluma kötülük vermem. Sen istersen ben kötülük veririm sana. Sen istemezsen ben asla vermem. Bak bak bak bak bak bak. Kötülüğü kendinden, iyiliği benden bileceksin. Ders. Muhteşem bir ders veriyor. Benim alın yazım buydu. Yok efendim öyle bir alın yazım. Öyle bir şey yok efendim İslam'da. Sen kendi ne yapacağını bilemedin. Allah da sana ne istediysen onu verdi. Dolayısıyla kötülüğü kul ister Allah yaratır. İyiliği kul ister Allah yaratır. Bunun başka ayeti de var. Şimdi diyor mahşere gelecek diyor kullar. Kafirler diyor mahşere gelecek. Şimdi birbirlerine diyecekler ki Allah bize hidayet etseydi biz hidayete gelirdik. Bize etmedi hidayet de gelemedik. Bize vermedi hidayeti. Böyle konuşurken çeşitli şekillerde konuşacaklar. Hatta bir grup diyecek ki Allah'a ya Rabbi beni gönder geriye de. Beni bir daha dünyaya gönder de iyi amel yapayım. Anladım ne kadar hata ettiğimi. Beni geriye gönder de iyi amel yapayım da iyi kulun olayım diyecek. Bir grup böyle konuşacak. O bir grup diyecek ki beni bizi hidayet etseydi biz de iyi olurduk. Hidayet etmedi bize ki ama dünyadayken böyle konuşurken diyor. Onlara şöyle konuşacağım diyor Allah. Zümer suresinde. Bela. Allah diyecek hayır. O ne konuşuyorsun bu? Gad zâetki âyâti. Benim ayetlerim sana geldi. Fekezzebte biha. Fekezzebte biha. Sen yalanladın onları. Vestekberte. Sen benim ayetlerime kibir yaptın. Ve künte minel kafirin. Sen kafir oldun. Ben seni kafir yapmadım ki. Baba böyle konuşacağım abi diyor maşallah. Demek ki kul kendi inkarını, kendi gururunu kendisi yapar. Kafirliğini kendisi yapar. Allah kulunun kafir olmasını istemez. İn tekfuru fe inna Allaha ganiyun ankum ya Allah. Eğer inkar ederseniz ben orada yokum. İnkar olayında ben yokum diyor Allah. Gene Zümer suresine söylüyorum. Bu ayetler muhteşem bir insanın kötü ile iyi ile olan ilişki sistemini açıklıyor. Kötülüklerle insanın ilişkisi, iyilikle insanın ilişkisi, kötülükle Allah'ın ilişkisi, iyilikle Allah'ın ilişkisini muhteşem bir şekilde açıklıyor bu ayetler. Bu Kur'an üniversitesini çok önemli, çok nazik, çok hassas derslerinden biridir bu. İkincisi, neden Allah böyle yapar? Huve Mevlam. O bizim dostumuzdur. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de bir şey söylemiştim size, hatırlayınız. Allah kimsenin arkadaşı olmaz. Kimse Allah'a arkadaş olamaz, Allah da kimseye arkadaş olmaz. Ama dost olur. Dostluk ayrı bir şey. Evliya Allah deriz ya, Allah'ın dostları. İşte burada Huve Mevlam. O bizim dostumuzdur. Dolayısıyla arkadaşlık başka bir şeydir, dostluk başka bir şeydir. Arkadaşın satabilir seni, dost satma. Dost sırtını çevirmez. Anlaşıldı mı? Dostluk kavramı farklı bir şeydir. Arkadaşlık kavramı farklı bir şey. İşte burada peygamberimiz de diyor ki Allah-u Teala, sen böyle söyle onlara, böyle ders onlara. Allah bizim can ciğer dostumuzdur. Daima dost arka çıktığı için Allah bize arka çıkar. Bize yardım eder. Dost yardım eder. Dostluk ayrı bir şey. Çok farklı bir olay. Ve alallahi felletevekkelil müminin. Müminler, inananlar Allah'a dayanır diyor. Dayanır. De onlara böyle. Bu müminlerin dayancı benim. Güvendiği kapı benim. Mümin bana güvenerek iş yapar. Anlıyor musunuz? İyi dinleyin. Tevekkül bu. Yani tevekkülü nasıl anlattık bu? Ha, böyle oturalım. Allah bize verir. Böyle bir zihniyet yaptılar. Dediler ki ya sen git tekkeye otur aşağı, yat aşağı, bir çorbayı ye, iç yaşat ya. Bir lokma bir hırka yeter sana dediler. Bu İslam alemini böyle mahvettiler. Bir lokma bir hırka buldun mu ye yat aşağı ya. Başla. Etliye sütliye karışma, çalışmaya lüzum yok. Bir lokma bir hırka. Ulan bir lokma bir hırkayı bulduk yattık aşağı ama bu dünyayı kim ihya edecek? Ulan bu tıp ilaçlarını kim bulacak? Bu makineleri kim bulacak? Bu sorunları kim çözecek? Bu dünyayı kim fethedecek? Bu fezaya kim gidecek efendim? Bu teknolojiyi kim üretecek kardeşim? O teknolojiyi sen üretemezsen, başkası üretirse seni ezer, ezer, ezer. O lokmayı da bulamazsın, bulamazsın. Böyle dediler. Bir lokma bir yurka yeter. Müslümanlığı böyle anlattılar. Kahrolası. Müslüman tarlasını sürer, sulamasını yapar, tohumunu eker, Allah'tan bekler. Artık bitti. Müslüman emeğini harcar, gayretini harcar, ardından Allah'tan bekler. Tevekkül budur. Sen çalışma, yat aşağı, Allah bana ver. Nasıl vereceksin? Bu nereden çıktı? Ya senin peygamberine vermedi. Senin peygamberin hicret etmeseydi, savaşmasaydı bu İslam'ı yayabilirdi. Yerinde otursaydı, ben peygamberim, makamda otururum, gelin buraya ders vereyim size deseydi. Ülkeden ülkeye koşmasaydı, savaştan savaşa koşmasaydı. Allah ona verir miydi? Senin ceddin İslam'ı öyle anladı. İşte 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesini yapmasaydı, bu ülkeye girip bu ülkeyi, bu Anadolu topraklarını Müslümanlaştırmasaydı, Bizans İmparatorluğunu yıkmasaydı, bugün Viyana'da bir camide ezan okunur mu? Ya oturduğun yer olur mu? Ya bu oturduğun yer olur mu? Dolayısıyla ve alallahi felle tevekkelil mü'minü, inananlar Allah'a dayanır, işini yapar, emeğini sarf eder ve Allah da verir. E şimdi düşünün o tefsiri, 21 cilt tefsiri otururken yazır mısın? Kimse yazsın. Vahiy mi alırsın? Peygamber misin? Çalışacaksın da. Çalışırsan gece gündüz Allah sana yazdırır. Çalışmadan bu ayetlere mana verir mi böyle? Nasıl olur? Nasıl olur? Oturduğun yere nasıl olacak bu işi? İşte bir lokma bir hırka zihniyeti İslam alemini geri bıraktı. Neler oluyordu İslam aleminde, neler olduğunu görüyorsunuz. Nasıl bombaların yağdığını, çocukların, kadınların öldüğünü görüyorsunuz. Bunun sebebi çalışmamaktır, çalışmamaktır, çalışmamaktır. Tembellik oldu, ejderha kanımıza akıtıyor. Tembellik, tembellik. Gençler iyi dinleyin, gençler. Eğlence, meğlence yok. Müslümanın eğlencesi, meğlencesi olur. Okumak, okumak, okumak, okumak, okumak. Bir numaralı ibadettir. Bak, benim peygamberime oku dedi, bak oku. Okumak peygamberin sünnetidir, Allah'ın da emridir. Emri, emri. Öyle oyuncak değil. Bu Kur'an Üniversitesi'nin bir numaralı emridir. Oku. Şimdi devam et diyor. Ders vermeye devam et ya Muhammed. O münafıklara şöyle söyle. Kul de onlara. Hel terabbesune bina illa ihdel husneyin. Siz bizim için iki güzel şeyi gözetiyorsunuz sadece. Burada illa istisna kalıbından kullandığı için sadece kelimesine tercüme ediyorum onu. Siz sadece ve sadece bizim için iki güzeli gözetiyorsunuz. İki güzeli. Hüsneyeyn. Ve nehnu neterabbesu biküm. Biz de sizin için gözetiyoruz de onlara. Müslümanlar da onlar için gözetiyorlar. En yusibekumullahu bi'adabin min indihi ev bi'eydina. Biz de Allahu Teala'nın size kendi katından bir azap etmesini veya bizim elimizle size bir azap ettirmesini bekliyoruz. Ha, doğrudan doğruya Allah azap edermiş. Bir de birilerini kullanarak birilerini cezalandırırmış. Vay vay vay. Bak bak bak ayete bak. Yani Allah azap edecek sizi ama ya kendi direkt veya bizim elimizi kullanarak, bizim gücümüzü kullanarak. Burada ev beydiğine bizim elimizle yani bizim gücümüzle demektir. Yet Arapçada el demektir ama güç, bir işi bununla yaptığımız için aynı zamanda güç anlamına gelir. Güç. Evet. Neredeyim? Feterabbesu. Siz gözetiniz, bekleyiniz. İnna ma'akum muterabbisun. Biz de sizinle beraber bekliyoruz. Bakalım ne olur. Yani bu azap, bu ceza kime gelecek? Kime gelecek? Şimdi değerli kardeşlerim, bu ayette İki konu gündeme de getiriliyor. bir grup insan, bir de bir grup insan var. Birisi inanan, peygamberin başlığında olduğu insanlar grubu, inanırlar grubu, inananlar grubu, bir taraftan da münafık grubu. Aslında Müslümanların içinde bulunuyorum ben. İçinde de Müslümanlar için ne zaman belanın geleceğini gözetiyorlar. Ha bir ihtilal olsa. Ha burada kaldık. Bir daha hafta buradayım inşallah. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse öbür hafta daha yokum. Yani önümüzdeki hafta buradayım. Allah nasip ederse böylece 17 yılımızın damgasını vuracağız. Bir de hafta 17 yılın damgasını vuracağız. Düşünün ki ben buraya geldiğim zaman doğan çocuk şu anda 17 yaşında üniversiteye hazırlanıyor. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla 17 yıllık benim tedrisanımdan geçtiniz, şu anda doçent oldunuz. Yeni katılanlar başka tabii. Efendim, onun konuşmasını gelecek hafta yapacağız. Bu 17 yılı damgalamanın, tahmin ederim dernekle bir pasta masta alır, keser de vatandaşlarına vermesi lazım da 17 yılı. Efendim, anladım. Dediğimi duydum. He? Şimdi değerli kardeşlerim, buraya tabii bir takım yine sizin kapınıza geliyoruz. Tatar ağasının kapısına geliyor cemaatin. Bu cemaati zaten Allah kabul etmiş. Bizim doğamız bile şey yani aşağı kalır. Yani neler yaptıklarınız, eserleriniz belli. Ve sizin derneğiniz Bayraktar Hoca'yı 17 yıldır burada konuşturuyor. Kaç tane canlı böyle 17 yıl bir hoca vaaz etmiş olur? Bu sizin derneğinizin, sizin cemaatinizin fazileti. Bu bundan kaynaklanıyor doğal olarak. Şimdi sizden tabii bazı bu işleri var caminin. Hala halıların parası ödenmedi. 19 milyar mı ne küsur filan tuttu, bir para tuttu yani. Onun için ufak tefek bir şeyler istiyorlar. Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. El Fatiha.